program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 28 maja. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rozdano nagrodę na festiwalu filmowym w Cannes. Już ponad 400 dzieci zapisali rodzice na szczepienia przeciw HPV. W Turcji dziś druga tura wyborów prezydenckich. Film Anatomia upadku francuski reżyser Justin Trier otrzymał Złotą Palmę Festiwalu w Cannes. O tę statuetkę walczyło 21 produkcji, w tym brytyjsko-polski film Strefa Interesów. Obrazy zdobył Grand Prix Festiwalu. Statuetkę odebrał z rąk Quentina Tarantino reżyser Jonathan Glazer. Najlepszą aktorką została Marve Dizdar z Turcji za film About Dry Grasses Nuriego Bilge Ceylana. Natomiast nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Japończyk Koji Yakso za Perfect Days niemieckiego reżysera Wim. Wendersa. W czwartek początek bezpłatnych szczepień dla 12 i 13-latków przeciwko wirusowi HPV. Od wczoraj rodzice mogą zapisywać dzieci urodzone w latach 2010-2011. Już ponad 400 nastolatków jest umówionych na szczepienia. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV będą wykonywane u dziewczynek i chłopców dwoma dostępnymi na rynku preparatami, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To nasze szczepienie będzie skierowane systematycznie do grup młodych chłopców i dziewczynek. Zaczniemy od rocznika 2010 i 2011. Decyzję o wyborze szczepionki pozostawiono rodzicom. Profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie powiedział, że wybór produktu ma drugorzędne znaczenie. Najważniejszy jest stopień zaszczepienia populacji. Czyli czy zaszczepimy 20%, wtedy te skutki będą najsłabsze, czy uda nam się zgodnie z celami WHO objąć 90%. Szczepionki przeciwko wirusowi HPV chronią przed rakiem szyjki macicy i innych narządów płciowych, a także przed nowotworami zależnymi od tego wirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. W Turcji dziś druga tura wyborów prezydenckich. O najważniejszy urząd w państwie będą walczyć obecny przywódca Recep Tayyip Erdoğan oraz lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu. Wybory określane są mianem najważniejszych od początku XXI wieku. Piątek był ostatnim dniem kampanii przed niedzielną drugą turą wyborów. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zorganizował wielotysięczny wiec w rodzinnym Stambule. Przekonywał, że tylko on będzie skutecznym prezydentem, bo w parlamencie większość ma jego partia AKP. Oddamy nasz głos w przekonaniu, że władza wykonawcza i władza ustawodawcza będą pracować w harmonii. Czy możemy uniknąć chaosu? Tak, jeśli oddamy głos na nas. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu także przekonywał do oddania głosu na siebie i zapowiedział, że wyciągnie Turcję z kłopotów finansowych. W pierwszej turze Kılıçdaroğlu uzyskał znacznie słabszy wynik niż się spodziewano. Przed wyborami bowiem spekulowano, że opozycja po raz pierwszy od dwóch dekad ma szansę odsunąć Erdoğana od władzy. Teraz wszystko wskazuje jednak na ponowne zwycięstwo tureckiego prezydenta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na piknik oraz grę plenerową zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie zaplanowano między godziną 11 a 15 na terenach wokół placówki. Jak mówi Anna Czerwińska, kierownik działu edukacji Muzeum POLIN, zadaniem małych odkrywców będzie odnalezienie zagubionego króla Empatiusza, który wręczy nagrody zwycięzcom. W czasie wyprawy odwiedzicie 10 wysp rozsianych wokół Muzeum Polin. Każda wyspa to kolejne wyzwanie, wymagające czasami sprawności fizycznej, na minitorze przeszkód, czasami umiejętności odgrywania zagadek, a także odrobiny pomysłowości w czasie wspólnego rysowania. W naszej grze wziąć mogą udział wszystkie dzieci, wierzymy bowiem, że tym najmłodszym pomagać będą ich starsi opiekunowie. Muzeum przygotowało dziś także możliwość zwiedzania wystawy stałej z audioprzewodnikiem, przygotowanym specjalnie z myślą o najmłodszych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela wszędzie słoneczna z wyrównaną temperaturą. Będzie od 19 stopni w Suwałkach do 22 w Warszawie i Opolu oraz 23 stopni w Szczecinie. A ta noc chłodna. Termometry pokażą zaledwie od 2 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie.